وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعض ما يجوز من الاشتراك والثنية في الأسرار والشروط التي يتعارفه الناس بينهم. وإذا قال امام البخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترمیم شرط استثناء کو ذکر فرمایا، یہ کتاب الشروط سے نہیں ہے اور استثناء کی حیثیت بھی اشتراک کی ہوتی ہے، اسی لیے امام بخاری نے مسئلہ استثناء کتاب الشروط میں ذکر فرمایا اور یہی اصل مقصود ہے. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اقرار کر رہا ہو اور کسی چیز سے استثناء کر دے تو وہ استثناء کس حد کے اندر معتبر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے جمہور علماء فرماتے ہیں ہر استثناء معتبر، خواہ استثناء القلیل من الکثیر، جیسے کوئی کہے لفلان علیمیت الا عشرت، یا استثناء الکثیر من القلیل، جیسے کوئی کہے لفلان علیمیت الا تسعین. ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل کی روایتیں اور امام بخاری رضی اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ استثناء القلیل من الکثیر کو معتبر ہے، لیکن استثناء الکثیر من القلیل معتبر نہیں. یہی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا مذہب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا، اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں والشروط التي يتعارفه الناس فإذا قال ميتا إلا واحدا وثلثا، یعنی عرف میں استثناء القلیل من الکثیر ہوتا ہے اس لیے یہ معتبر ہے، اور حدیث سے بھی ایسا استثناء ثابت، اور اس کا یعنی استثناء الکثیر من القلیل نہ عرف میں شائع ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے حدیث سے، اس لیے یہ معتبر ہے. چلی بھائی یہ ہم میں نے ابھی پڑھ دیا کہ کیا اندھا ہے سنتا نہیں. وقالت رجل لقليله ارحل ارحل کیا چیز ہے؟ قال رجل لقليله الحر رقابك فإن لم ارحل معك، ارحل کیا چیز ہوگا؟ بالکل تجھ کو سمجھنے میں سو بار کہہ چکا ہوں کہ تجھ کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، تم لوگ سمجھتے ہو میں ویسے ضد میں کہتا ہوں. کاغذ فإن لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلكني درهم فلم يكن فقال فلان شر قال سی پائے میں مکرا تو ہوا عالم. ایک شخص نے اپنے کرایہ دار سے کہا، یعنی جس کو کرائے پر رکھ جس کو کرائے پر لیا تھا، کہ دیکھو اپنی سواری کو پاران کر سکوں نا، اگر میں نہ گیا تو 100 درہم دوں گا، اتفاقاً نہیں جا سکا. تو قاضی شریف فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی خوشی سے یہ شرط لگائی ہے اس کے دل میں اس کا یہ فضل نہیں ہے. یہ بخاری تو اسی کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء قاضی شریف کی مخالفت کی ہے اور کہتے ہیں یہ وعدہ ہے جس کا یہ فواجب نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مانتے ہیں جو سچے بھی نہیں. وقال الإمام ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن أعطيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجد، فقال شريك للمشتري أنت أقلت فتدعى عليه. ایک آدمی غلہ بیچا اور یہ کہہ دیا اگر میں دودھ کے دن نہیں آیا تو بہت ختم ہے، آپ نہیں پایا. قاضی شریف مشتری سے کرنا تو نہیں کے خلاف اعلان کیا، لہٰذا اس کے خلاف فیصلہ کر دیا. اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو امام ابو حنیفہ کو احمد اصحاب کو اس کے اعتبار کرتے ہیں امام شافعی اکثر ورنہ کرنا تو صحیح ہو جائے گی اور شرط بات امام بخاری نے ان دونوں آثار کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شروط میں عرف کے اعتبار میں یہ بھی اس قسم کا حال ہے، اس قسم بھی وہی معتمد ہوگا جو عرف کے مطابق ہو. یہاں پر نیت سے ایک کا استثناء کیا گیا ہے، یہ استثناء القلیل من الکثیر ہے. اور یہ من احصاها دخل الجنہ، جو اس کا احصاء کرے گا جنت میں داخل. احصاء کی تفصیل میں چار اقوال، نمبر ایک من حافظہ ہے، یہی امام بخاری کی رائے ہے. نمبر دو من آمن بها، نمبر تین من تخلق بها، جو اسماء الہیہ کے صفات کو اپنے اندر پیدا کرے. جیسے اللہ کا نام حلیم ہے تو حلیم کو اپنے اندر پیدا کرے، رحیم ہے تو رحمت کو اپنے اندر پیدا کرے. نمبر چار بات کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ آدمی اسماء الہیہ قرآن کو پڑھے، اور قرآن کا نام اسماء الہیہ پر مشتمل ہے، اس لیے قرآن پڑھنے والا اسماء الہیہ کا احساس کرنے والا کہلائے گا. سمیم غالباً وہ شرطیں بیان کرنا چاہتے ہیں جس وقت کا تحقق ہو. کیا چلیے جب حبست اسلحہ و تصدقت بها، اسی جملے کی بنا پر جمہور علماء فرماتے ہیں وقت کی حقیقت ہے تحدیث الاصل و تسبیل الثمرہ. وصایا جمع وصیت کی جو مصدر بھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حصہ اور توسیع، اور اس میں آتا ہے موسیٰ بھی کے معنی میں. وصیت کی حقیقت ہے التبرع بشیء بعد الموت، اور صاحب ہدایت کہتے ہیں تملیق مضاف بلا ما بعد الموت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شروط فی الوقف کو ذکر فرمایا تھا، اور وقف وصیت اس بات میں متحد ہیں کہ دونوں کا معاملہ واقف و موسی کی موت کے بعد چلتا ہے. اس لیے مصنف نے شروط فی الوقت کے بعد کتاب الوصایا کو ذکر فرمایا. چلیے وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه للوالدين الى جانب ان جانب المائل متجانب المائل وبه صحيح رحمه الله عليه نے وصیت کو کتاب اللہ سے ثابت فرمایا ہے. وصیت کے بارے میں اختلاف امام شافعی فی القدیم دار الظاہری صاحب داہر وغیرہ، ایک جماعت کہتی ہے کی وصیت مطلقاً واجب ہے جتنا بھی ممکن. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں بذات خود وصیت اگر آدمی مستقیم ہو تو مستحب ہے, واجب نہیں. ہاں اگر کسی کے دل میں کسی کا حق ہو تو ایصال الحق الی صاحب الحق کی وصیت واجب ہے. جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں حدیث سے باپ کو دلیل بناتے ہیں. جمہور علماء کی طرف سے امام شافعی نے آیت کا جواب دیا ہے کہ اس سے حجم رکھتے ہیں. امام شافعی نے علماء جمہور نے اس کا جواب دیا کہ آیت سے مراد منسوخ ہے آیت المیراث. ابن عمر سے تو جواب منقول ہے. نمبر دو, امام شافعی کہتے ہیں حدیث میں حجم احتیاط مراد ہے. نمبر دو, بعض علماء فرماتے ہیں آیت روایت میں مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذمے کسی کا حق ہے, دین دیا ہے, تو ان کے ذمے وصیت کرنا واجب ہے. ابو ثور نے جواب دیا چلی مسلم نہیں ہے حق کسی انسان مسلم کا جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو کہ دو راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی. یعنی کسی مسلمان کے لیے جو وصیت کرنے کی چیز رکھتا ہے اور وصیت کرنا چاہتا دو رات بھی وصیت کرنے سے تاخیر نہ کرنا چاہے. امر موصوف ہے مسلم, اس کی صفت اول ہے اور لہو شین یوسفی میں یوسفی جملہ شے کی صفت ہے اور پورا جملہ امر کی صفت ثانی ہے. اور یبی تو لیلتین یہ خبر ہے ماں کی. اب تم رہے مسلم, میں اپنی متعلقات کے ماں کا اسم ہوں اور یہ بھی تو لے لیتے ہیں اس کی خبر. چلیے, تابع ابو محمد بن مسلم عن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال من قتل إكراه بن مسلم حارثة قال من قتل أبي بكر بن بكير قال من قتل زيد بن معاوية الجعفي قال حدثنا ابن إسحاق عن عمرو بن الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أختان بیوی کے اقارب. یہ جویریہ بنت الحارث کے بھائی تین کو ختن کہا گیا اور احما خاوند کے اقارب اور اصحاب کا اطلاق دونوں کے اقارب پر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو منع کیا تو اس طرح سینے کھول کے نہیں بیٹھے، شرم بالکل نہیں ہے، یہ کیا بے حیائی، بڑی گرمی آپ لوگوں کو لگتی ہے. چلیے بے حیائی ہے، بے حیائی. ہمارے یو پی میں یہ باتیں نہیں تھی بھائی، کہاں سے آئے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہاں سے. چلیے وہاں تو بہت تہذیب سے لوگ بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کی وصیت نہیں کی، کتاب اللہ پر عمل کی وصیت کی. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسی کی وصیت کرتا ہے. علی کے وسیع ہونے کا عقیدہ عبداللہ بن سبا یہودی نے جاری کیا تھا. کسی نے حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں کو برنگے افتا کیا، اور اسی نے حضرت علی کے وسیع ہونے کا خیال لوگوں میں پھیلایا. اس کی تصریح کشی نے رجال الشیعہ میں اور نوبتی نے فرق الشیعہ میں کی. چلیے ڈھیلے پڑ گئے میری گود میں، متا سائلے یعنی وفات کے وقت میری گود میں تھے، وہاں علی تھے نہیں. پھر کب علی کو اپنا وسیع آپ نے مقرر فرما دیا؟ اس حدیث سے بول کی قصد کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے امام نسائی نے کتاب الوضو میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث کتب سکہ میں سب سے پہلے نسائی میں آتی ہے، باب البول کی قصد کے طور پر. علامہ ناصر الدین ابن منیر کہتے ہیں اس باب کی ساری حدیثیں ترجمت الباب کے مطابق ہیں، اور سب سے وصیت کا ثبوت ہوتا ہے. صرف عمر بن حارث کی حدیث میں وصیت کا کوئی ذکر نہیں، صدقہ کا ذکر ہے، لیکن ہو سکتا کہ یہ صدقہ موت سے پہلے کا ہو، تو اس صورت میں وصیت میں داخل ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس صدقہ کی انہوں نے وصیت کی ہو، اس اعتبار سے ہو صدقہ میں داخل ہو جائے گا. اور ایک تیسرا احتمال آپ کی ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں یہ صدقہ وصیت کے ہم معنی ہے، اس لیے کہ جیسے وصیت موسی کی موت کے بعد جاری رہتی ہے، ایسے ہی یہ صدقہ بھی حضور کی وفات کے بعد جاری رہا. علامہ علی قسطلانی نے اسی کو اختیار کیا. غین زکریہ فرماتے ہیں کہ ترجمے کا مقصد حکم وصیت بیان کرنا ہے، اس بات ممکن بعض دلائل سے اس کا ثبوت ہوتا ہے اور بعض سے منفی ہوتی ہے. لیکن جب تک مسئلہ ظاہر کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے، خام خواہ اس طرح کی عام تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہی وصیت کریں جس کے ورثہ اغنیاں ہوں، اور جس کے ورثہ اغنیاں نہ ہوں وہ وصیت نہیں کرے گا. ورثہ کے غنی ہونے کے لیے کتنی مقدار کا ہونا ضروری ہے، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر شخص کو ورثہ میں سے 50 درہم پہنچ جانا چاہیے. امام موفق ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ورثہ کا دینا یہ ہے کہ میراث تقسیم ہونے کے بعد ورثہ کو اتنا مال مل جائے جس سے وہ غنی ہو جائے, اور غنی یہ ہے ہونا یہ ہے کہ ان کے پاس قدر کفایت ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ترجمے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اگر کسی کے پاس قلیل مال تو حنفیہ ناولہ اکثر علماء کے ہاں اس کے حق میں وصیت مستحب نہیں ہے, بلکہ ابن عبدالبر تو کہتے ہیں اس پر اجماع, لیکن یہ صحیح نہیں. ابن شہاب دوہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جتنا ہو وہ اس میں سے وصیت کرے, اور یہی شافعیہ کا مذہب. رحم اللہ ابن افراء اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا. آپ بنیادی کہتے ہیں رحم ثواب سعد بن خولا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں خولا باپ کا نام ہے اور افراء ماں کا. اس صورت میں دعوے وہم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. چلیے, اور نے جس کی ترجی کی تھی وہ ہو کے رہی, اور اللہ نے صاحب کی عمر دراز کی, انہوں نے ایران کو فتح کیا. چلیے, ان دنوں ان کے پاس صرف ایک بیٹی ہی تھی, یعنی خواص سے رسانے سے یا عورتوں میں سے, ورنہ فساد کے اس وقت اسباب موجود تھے. جب یہ بتا چکے کہ وصیت اس وقت کی جائے جبکہ ورثہ نہیں, تو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کتنی مقدار کی وصیت کر سکتے. فرماتے ہیں سلس کی وصیت کر سکتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ حنفیہ امام احمد و شافعیہ سب قول میں کہتے ہیں کہ اس سے اس مال کا سلس مراد ہے جو موسی کے موت کے وقت موجود تھا, اور مالکیہ فرماتے ہیں اور شافعیہ قول میں ایک وجہ میں کہ اس سے مراد سلسل مال اندل وصیت ہے. اگر سب سے زائد کی کوئی وصیت کرتا ہے تو ظاہریہ فرماتے ہیں مطلق جائز, جمہور کہتے ہیں وارث کی اجازت سے جائز, اور اگر وارث نہیں ہے تو جمہور کے ہاں وصیت جائز نہیں. امام ابو حنیفہ اور احمد کی روایتیں کہتی ہیں کہ جو وارثین ہی جس کی وجہ سے سلس کی تحدید کی گئی تھی پھر جائز ہے. امام بخاری نے ترجمے کے اطلاق سے یہ بتا دیا کہ مطلقاً سلس مال میں وصیت نافذ ہوگی, زائد میں نافذ نہیں ہوگی, خواہ وارث موجود ہوں یا موجود ہونا. چلیے علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ بخاری نے حنفیہ پر رد کیا, وہ کہتے ہیں اگر ورثہ نہ ہو تو پھر سلسلہ دائر وصیت کرنا جائز ہے. بخاری کہتے ہیں حسن بصری فرماتے ہیں زمین کے لیے صرف سلس کی وصیت جائز ہے تو مسلم کیسے کے لیے کیسے بات جائز ہو سکتی ہے. علامہ ابن نظیر کہتے ہیں بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر اہل ذمہ ہمارے یہاں مقدمہ لائیں گے تو ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور صرف سلس میں ان کی وصیت کی تنقید کریں گے. ابن نظیر ہی کی بات صحیح ہے. چلیے اگر لوگ بجائے سلس کے رب کی وصیت کرتے اور سلس میں سے کمی کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. سلس میں کمی کر دینا جمہور کے یہاں مستعار ہے, یہی مالکیہ کے قول ہے اور مالکیہ کے دوسرے قول میں واجب ہے. پھر اس کے بعد یہ مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں یہ نقل یہ نقص مطلقاً مستحب ہے, اور شافعیہ فرماتے ہیں اس وقت مستعار ہے جبکہ وہ رسا فقیر اور تنگ دست. چلیے یعنی رسول اس کی اتنی وصیت کی جائے اس کی مقدار سلس ہے, وہ سلس و کبیر اور فقیر و سلس بھی بہت زیادہ. چلیے سے مراد یہ ایسا نہ ہو کہ میری ہجرت باطل ہو جائے اور میں جہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا تھا وہیں میری موت ہو جائے. چلیے اے من فراشِ مرض. چلیے بھی کا مقصد یہ ہے کہ موسی وسیع سے کہہ سکتا ہے بچے کا خیال رکھنا اور وسیع موسی کی طرف سے دعوت کرنے کا حقدار. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کی اس بات کو تو منظور نہیں کیا کہ یہ لڑکا میرے بھائی کے نقصے سے ہے, لہذا میرا بھتیجا لیکن انہوں نے یہ جو کہا کہ میرے بھائی نے اس کو وصیت کی تھی اس پر آپ نے نکیر نہیں کی اور یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کسی کو وصیت نہیں کر سکتا. اور انہوں نے جو مقدمہ دائر کیا اور یہ کہا ہے میرے بھائی کا بیٹا, آپ نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہیں مقدمہ دائر کرنے والے. امام بخاری کی بالغ نظری دیکھی, ایک ہی قصے کے بعد اجزاء کو غیر معتبر مانتے ہیں کیونکہ حضور نے اس کو رد کر دیا معتبر نہیں, اور اسی قصے سے بات ایسی صورتیں نکالتے ہیں جس سے شرعی مسائل مستنبط ہوتے ہیں. امام کی بالغ نظری اور احادیث پر ان کی گہری نظر اور اس سے مسائل کے استدلال میں ان کے تفقہ کی دلیل ہے شریف کہ امام بخاری کا کوئی مدون فٹ ہوتا تو آج وہ پانچویں امام ہوتے اور کسی طرح ان میں اربع سے کم نہیں ہے, بلکہ ابو عمر خفاف کو کہتے ہیں وہ اکثر ابو الحدیث سے وہ اب کہو بن احمد ابن حنبل. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مریض نے اشارے مفہمہ کر دیا تو یہ اشارہ باب وصیت میں معتبر ہوگا. یہی امام شافعی رحمت اللہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک کا مطلب انفیہ نابلہ فرماتے ہیں اشارے کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں البتہ اگر زبان بند ہو جائے اور موت تک انتظار رہے اخلا کا تو پھر اس صورت میں ہم کیا کہتے ہیں ایسے وقت کا اشارہ موت دے. امام بخاری نے قول اول کو اختیار کیا چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ گچھ کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے قرار کر دیا. پامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرودہ آپ کو مل کے جا رہے وہ میرے اسلامی نام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس باب اللہ وسیعت روایت ہے. یہ حدیث کا لفظ ہے جو بقول علامہ قاسم کے آٹھ صحابہ اور علامہ جمال الدین زیدی کے بقول دس صحابہ سے منقول ہے, جس میں حضرت ابو امامہ اور عمر بن خارجہ کی حدیثیں امام احمد کے نبی ماجہ نے تخریج فرمائی ہیں اور ابن ابو امامہ کی حدیث کو امام کے نبی حسن کہتے ہیں اور عمر بن خارجہ کی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. امام شافعی اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں. فخر الدین رازی نے ان کے ساتھ منازعات کیے. حنفیہ کہتے ہیں یہ حدیث درجہ شہرت کو پہنچی ہوئی ہے اور مشہور متواتر کی قسم ہے اور اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائے. امام بخاری کے ہاں یہ حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی, اس لیے اس کو تو ذکر نہیں فرمایا, لیکن اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا تھا وہ صحیح تھا, اس لیے اس حدیث کو ترجمہ بنا دیا. اور فرماتے ہیں وارث کے لیے وصیت کرنا جائے, اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کر دی تو ایسی صورت میں اگر ورثہ اجازت دیتے ہیں تو مزنی داؤد ابن حزب اور بعض حنابلہ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. جمہور کہتے ہیں ورثہ کی وجہ سے ممانعت تھی, جب وہی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کے اعتبار ہوگا. اگر ورثہ رجوع کرتے ہیں تو اس صورت میں امام ابن حنیفہ اور شافعی احمد فرماتے ہیں ان کو رجوع کرنے کا حق ہے. اور مالک کہتے ہیں اگر صحت کے زمانے میں اجازت دی ہے تو رجوع کر سکتے ہیں, اور اگر موسی کی بیماری کے زمانے میں اجازت دی ہے تو رجوع نہیں کر سکتے ہیں. چلیے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن يوسف عن قال النبي لدينا ناقين عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فرض. يعني ابتداء من دستور یہ تھا سارے مال کا وارث بیٹا ہوتا, امرنے والا والدین کے لیے وصیت کر جاتا تھا. چلیے. اللہ تعالی شانہ نے اس میں نسخ واقع کیا اور دوسرا قاعدہ جاری فرمایا, اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ لذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے گا, جو دو انثا کو ملتا ہے وہ ایک ذکر کو ملے گا. وجعل للابوين السدس لكل واحد منهم السدس, اور والدین کو مستقل ہر ایک کو الگ الگ سدس ملے گا. وجعل للمرأة الثمن والربع, عورت کو ثمن ملے گا اگر اولاد ہو, اور اولاد نہ ہو تو ربع ملے گا. وللزوج الشطر والربع, اور خاوند کو نصف ملے گا اگر اولاد نہ ہو, اور اگر اولاد ہو تو ربع ملے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرنے کے وقت اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا تو یہ صدقہ معتبر ہے, اور چونکہ یہ صدقہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے امام بخاری نے اس باب کو کتاب الوصایا میں درج فرمایا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو طالب عن سفيان عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الصدقه لافضل قال ان تصدق وانت صحيح حائز تامر لنا وتخشى الفقر ولا تمنع حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا, جب روح حلق میں آ جائے تو قلت لفلان, سے معلوم موت کے وقت کا صدقہ معتبر ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صدقہ غیر معتبر ہے, ہاں یہ فرمایا قد کان فلانی, یہ مال فلاں کا بالکل نیا ابتدا میں تھا اور مرنے کے وقت ورثہ کے حقوق کے سے تعلق ہو گیا, لہذا وصیت کرنے والے کی وصیت اور صدقہ کرنے والے کا صدقہ اگر اطلاق معتبر نہ ہوگا بلکہ ایک حد یعنی سلس میں معتبر ہوگا. السلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه مجمعين الى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وشكرنا من تحب وقلنا من القول والعمل من الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله. لا اله الا انت اما بعد, باب قول الله تعالى ومن اسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووفاه وبشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب قول الله عز وجل من بعد وصيته سابقا وبعد. امام بخاری کو مقصد یہ ہے کہ اگر مرنے والا دین کا اقرار کرتا تو اس کا اقرار معتبر ہے, اس لیے اللہ تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ وصیت اور دین کے بعد تقسیم میراث کا نمبر معلوم ہوا. آدمی وصیت بھی کر سکتا ہے اور دین کا اقرار بھی کر سکتا ہے. باب وصیت دین میں آیت مطلق ہے, لیکن وصیت کے وارث کے بعد میں استثناء آیا لا وصیت وارث سے, اس لیے اس کے حق میں وصیت جائز نہیں. غیر اس لیے وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہو, غیر وارث کے حق میں جائز, اور دین کے بعد میں کوئی استثناء نہیں ہے. اس لیے کسی کے لیے بھی دین کا اقرار جائز, وارث ہو یا غیر وارث. اگر غیر وارث ہو تو اس کے لیے اقرار بالاجماع جائز, اور اگر وارث ہو تو اس کے مسئلے میں اختلاف ہو. امام وزائی ثاقب میں راہ ہوئے فرماتے ہیں مطلق جائز, یہی شافعیہ کے ناراضی قول. امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مطلق ناجائز, یہی امام شافعی کی ایک روایت ہے. ابن منذر نے لکھا امام شافعی اسی کی طرف رجوع کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وارث ایسا ہے کہ اس کے متعلق موقع متہم قرار دیا جائے گا تو وہ اقرار معتبر نہیں, جیسے بیٹی کے لیے اقرار. اور اگر وارث ایسا ہے کہ اس کے لیے اقرار کرنے میں کوئی تہمت نہیں لگا سکتا ہے, جیسے چچا راج بھائی, تو وہاں اقرار میں کوئی حرج نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ علی اطلاق اقرار بالدین کے جواب کے قائل, خواہ وارث کے لیے یا غیر وارث کے لیے, اور جو لوگ اس کے خلاف کے قائل ان کی تردید کی جائے. انبیاء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اس روایت میں لا وصیت لوارثی ولا اقراری یہ جنی آیا ہے اقرار پتری. ہم محمد باقر مرسلم یہی حدیث معلوم ہے تاریخ اصفہان میں ہم محمد باقر جابر موصول نقل کی ہے, لیکن علامہ ابن قطان کہتے ہیں یہ روایت مرسل میں سوال ہے, اور اس کے باوجود میں کہتا ہوں نہ مرسل کبھی نہ غیر مرسل, اس لیے کہ اس کی سند واحد ہے. اس میں نور ابن جراد جو مدروک راوی ہے ائمہ فن نے ارشاد فرمایا کہ ورثہ حدیث وجہ کرتا تھا. ابو داؤد کہتے ہیں کان زون حدیث میں سے شمس الرحمہ سرخسی نے زیادتی یعنی ولا اقراروں بجین کو شاد اور کہا ہے. ہاں اس مضمون کا قول ہے جو سمن رضی اللہ تعالی عنہ سے امام محمد نے کتاب الوقت میں نقل فرمایا, لیکن حنفیہ کے ہاں تقیب کتاب جو خبر واحد جائز نہیں تو بے قول صحابی کیسے جائے اسے کہیں چلیے. اگر مریض جائیں تو اقرار کرے تو جائے ہے. انبیاء کہتے ہیں اگر سبب معروف ہو تو جائے. ہم سے کہتا دوا کا کی قیمت میرے ذمہ ہے یا اس سے میں نے فلاں وجہ سے قرض لیا تھا یہ اس کا دین ہے. اس کی خبر ہی نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہی ہیں تو سب کی جائے ہے. آخر ابھی آخر یوم دنیا واول سب سے زیادہ لائق تصدیق انسان کی زندگی کا اس کی آخری اس کی زندگی کا آخر دن دنیا سے ہے اور اول دن آخرت سے ہے. اس لیے اس میں جو جھوٹا آدمی سچ بولنے لگتا بات تو یہی ہے لیکن بہت سے لوگوں پر غلبہ ہوتا ہے اپنے اقارب نوازی کا. وہ اس دن بھی کوئی پرواہ نہیں کرتی. میں نے ایک شخص کو دیکھا پڑھے لکھے عالم تھے